ko. Araw-araw kita ang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga bang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka na hanap ko sa tuwina na yun kang sa'king magpapalikaya kapag nag-iisa. Yun ka, nagkaisaya lalo at kasama. Nalilimutan ang problema kapag kapiling ka. Saya lalu at kasama.